Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Leo ni tarehe 17 Ramadhani, mwezi wa 9, mwaka wa 1443, ikiafikiana na tarehe 18 mwezi wa 4 2022. Mada yetu ya pili ni hadithu siyam, na ahkam wa adab, hadithi za funga na hukumu yake na adabu ya funga. Alikuwa tuwazungumzia hadithi iliyopita, hadithi ya 11 mpaka tukafikia hapa. Yani tumepita kauli ya Amr bin Maimun Audi paka tukafikia maneno haya, paka aya hiyo ya Qur'ani, Rabbana la tu'akhidhna, tumefika wa yambaghi. Hapa ndio hadithi yetu yaanzia leo, ambayo alikuwa tumeacha nusu katika hadithi ya 11. Wa yambaghi ya pasa lisaimi mwenye kufunga, an yaghtanima ajifidishe, lahadhati liftar zile dakika za kufuturu, zile dakika za kufuturu na zile sekunde za kufuturu, wa awqati lijaba na nyakati za kuitikiwa mwito wa Allah, mwito wake na Allah, atakana ujifidishe na dakika hizo na saa hizo. Kuna wakati ambayo kwa miambaki lisaimi anyagatanima ajifidishe, lahadhati liftar ile sekunde ya kufuturu ile, wa wakati lijaba na wakati zile za kujibiwa, anajua ni wakati wa ijaba, anaanza sasa dua, anaomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fayad'u akaomba, bima ahabba, kwa kila anachokipenda, min alkhairi ya khairi. Takwa sawa, yatakikana ni wajib kwa kila aliyefunga. Fa inna lahu da'wa mustajaba, kwa sababu mwenye kufunga ana dua inayotikiwa. Mtu aliyefunga ghalibin dua yake yatikiwa, na msafiri dua yake yatikiwa. Kwa hivyo madamu wewe mchana kutwa umefunga, umefikia wale pale wakati wa kufuturu na ile furaha furaha basi uliyopata, yatakana utumie pale, usilalie upande wa furaha tu ukaanza kula tu basi na kusema sema la, omba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kipindi kile kuna dua ya kubaliwa, dua ya kubaliwa. Fa inna lahu da'watan mustajaba, hakana hu mwenye kufunga maombi yanayotikiwa na yanojibiwa. Faqad warada an Abi Huraira radhiyallahu anhu, imekuja kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, thalathun, watu watatu, la turaddu da'watuhum, maombi yao hairegeshwi. Watu watatu maombi yao hairegeshwi, inakubaliwa. Wa kwanza ni al-imamu al-ajil, imam mwadilifu, mtawala mwadilifu asidhulumu watu, huyu dua yake ya kubaliwa moja kwa moja. Wasaimu, na mwenye kufunga, hina yuftiru, wakati anapofuturu pale akianza kufuturu akaanza kuomba Mwenyezi Mungu, dua yake ya kubaliwa. Tatu, wa da'watul madhlumi, na maombi ya yule ambaye aliyedhulumiwa, maombi ya yule ambaye kwamba amedhulumiwa yakubaliwa. Kwa hivyo maombi sampuli tatu hii hairudishwi. Kwa hivyo moja ni wasaimu hina yuftiru, na mwenye kufunga pale anapofuturu akimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dua yake yatikiwa moja kwa moja. Wa ana Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, na imepokewa kwa Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu an bin Amr bin As qala sema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, sema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna lisaimi inda fitrihi, hakika ni ya mwenye kufunga wakati wa kufuturu kwake, la da'watan, ana maombi, ma turaddu, isoregeshwa, ana maombi isoregeshwa kabisa, akiomba tu maombi yake hairegeshwi. Yule aliyofunga pale anapofuturu, basi akiomba anafaa aombe, maana afaa aombe kwa sababu dua yake haitorudishwa. Kwa hivyo wewe usikimbilie tena na viazi hapa, usikimbilie tena na viazi na maji ya baridi. Angalia mwanzo, omba. Na ukichukua tende moja umetia mdomoni, omba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini basi usianze kushambulia tu meza, mara warukia kule, mara warukia kule. Usisahau kitu ambacho kwamba ni muhimu sana katika maisha yako. Mangapi wahitaji wewe? Mangapi yamekuzonga katika maisha ya kiulimwengu, sio? Wengine ni wagonjwa, ugonjwa muda mrefu sana. Wengine ni wajinga, hawafahamu dini yao. Wengine hawana watu ambao wako karibu na wao. Namna hiyo, kila mmoja ana mtihani wake. Tayeb, qala ibn Abi Mulaika, ibn Abi Mulaika rijal sahih Muslim, سمعت عبد الله بن عمرو المسكي عبد الله بن عمر يقول إذا أفطر بين أنا بفطورة وكسمه اللهم أي مولا إني هكي كان قميمي أسألك نكوانبا برحمتك ورحمة ذاك التي رحمة ذاك ومزكوانبا وسعت إميكنجوكا kula shei, kila kitu imekunjukia, kila kitu. Ya Allah, haki yangu mimi na kuomba kwa rahma yako ambayo imekunjuka, imekunjuka kila moja, antaghfira li, unisamehe. Gari haya maneno kusema Abdullah bin Amru kusema maneno kama haya mazuri sana. Wa mima yustahabu, na miongoni wa mambo yanayopendezewa mwanadamu an yakula inda fitri, aseme wakati wa kufuturu, aidan vile vile ma rawahu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, maneno aliyosema Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa ardah, asiqala, ansema kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam yakulu, akisema idha aftara, anapofuturu, dhahaba dhama'u, nimeondokewa na kiu, kiu imeondoka, waftalatil uruqu, vile vile mishipa imeroweka, wathabatal ajru, imethibiti thawabu ya mimi kufunga, nimepata maana insha Allah, Mungu akipenda. Kwa hivyo mimi nasema hivyo kwa kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala amenibariki na amekubali dua yangu. Kwa hivyo ile dua ambayo tumezoea ni dhaifu, aftara Allah, Allah menne alika alika aftartu, ile dua ni dhaifu, lakini hii ni dua ni sahihi. Kwa hivyo dhahaba dhama'u wabtallatil uruqu wa thabata al ajru insha Allah. Naam. Hadithi ya kwanza ile ya Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu impukiwa na wengi katika masahaba na maimamu, Imam ibn Majah, Imam ibn Majah amepokea, na Hakim na Ibn Sunni na Busiri sema hadha isnadun sahih, hii mnyonyoro wa hadithi hii ni sahih. Undhur zawaid kadhalika wa fi tashihi nadhar, na katika kusahisha pana maangalizi, kuna wadhafu wadhafahu al-mundhiri, mundhiri rahimahullah sema ni hadithi dhaif bana fi targhibi, katika kitabu chake targhib. Wala hadithu fi hadha al-bab, hadithi zilizokuja katika mlango huu, la takhlu an maqali, haziepukani na maneno si sahihi. Walaalla ba'daha yuqawi ba'dhan, huenda zingine zikatilia nguvu zingine, idafatan ila ma warada fi albabi ani salaf, kwa kuongezea dalili zilizokuja katika mlango huu kutokamana na wema waliotangulia, min atharin maneno. Angalia katika tafsiri ya Ibn Kathir maneno kama haya, na vile vile angalia katika tanbihu al-qari li Sheikh Abdullah Dawsi, zawaidu sunan al-arba'a ala sahihaini fi kitabi siyam, yote ukiangalia basi utakuwa umeipata ukamilifu wa kufahamu ya hadithi. Kwa hivyo tusiache hii dakika hizi na sekunde hizi, bora zinakubaliwa dua, tusighafilike nazo kabisa, kwa sababu ikiwa tutaghafilika tutapitwa na mambo makubwa sana. Taib, hadithi yetu ya 12 ni hadithi unwani yake ma yajibu ala saimi tarku, mambo yanayopasa kwa mwenye kufunga kuacha. Ma yajibu ala saimi tarku, mambo yanayopasa kwa mwenye kufunga kuacha. Mambo gani? Atatuelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam. عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث بكيوان أبو هريرة مقامل راضي قال مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما أمتم صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فنغا نكينغا الصيام جنة فنغا نكينغا فلا يرفث, asiundame mtu akiwa amefunga, wala yashab, asipige kelele mtaani. Wafi riwayati, na katika mapokezi mwingine, wala yajhal, asifanye mambo ya ukosefu wa maana, mambo ya kijinga asifanye. Wa in mru'un qatalahu, na pindi atakapokupigana, atakapokupiga mtu au shatamahu, akamtusi, atakukupiga au atakukutusi, basi faliyakul, nasima ule alifunga, inni saimun marratain, inni saimun, inni bwana mimi nimefunga, bwana mimi nimefunga, halafu nyamazi. Kwa hivyo hivi ndivyo takana mtu aseme. Kinga ya nini? Kinga ya moto, kinga ya maasia, kinga ya ubaya. Siyamu junna. Alhadithu dalilun, hadithi hii ni dalili, hadithi hii ni dalili, ala anna saima, ya kwamba mwenye kufunga mutalabun, yuatakiwa, bihifdhi saumihi, kuhifadhi funga lake. Hadithi yatufahamisha ya kwamba mwenye kufunga atakiwa ahifadhi funga lake, yani asifanye yale mambo yote ambayo yaweza yakatia dosari katika funga lake. Asiseme uongo, asisengenye, asikae kwenye baraza ya watu ambao la afafa lahum, hawajichungi na ubaya. Walkaf, na kujizuia. amma yatanafa, mambo yanayopingana maasi pamoja na funga, mambo yanayofunga wewe ujiweke mbali, walkafi na ujizuie, amma yatanafa kila kitu kinachopingana maasi pamoja na funga. Madamu wajua mimi ni kitu sitakuwa hivi, nikitukana itakuwa ni hivi, nikipiga itakuwa hivi, basi kitu chochote ambacho chapingana na funga sahihi kiache. Wadhalika, na hilo, bitahalli, ni kujipamba, bimakarimil akhlaqi, kwa tabia njema. Jana tuligusia kidogo makarimil akhlaqi kidogo, na ni muhimu tugusie kila wakati makarimul akhlaqi nzuri sana, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwa tabia njema mtu anapata daraja alofunga mtana kutwa na alisimama usiku kucha kwa kufanya nini, ibada, atafika kwa daraja kwa sababu ya kuwa na tabia njema ya kunyamaza. Kunyamaza ni tabia njema, lakini sasa ukinyamaza watu watakutuhumu, huyu kwa nini anyamaza huyu? Umekuwa ukinyamaza huna salama, na ukisema huna salama. Nasallallahu alaihi wasallam, Allah tukinge, lakini pana khatari. Walbu'd, na kujiweka mbali, an sayyiha, tabia mbovu, bali kabisa, kutusi watu, kutojali, kupiga kelele, kufanya fujo mtaani, kurushiana rushiana maneno dhihaka iliyopita mipaka, haitakikani. Liyuaddi as-sawma thamaratahu, ili itekeleze funga faida yake na matunda yake almatruba inayotakikana, lazima ujichungi. Ndio sangine hata mwenzako akifanya jambo, angalia umefunga wewe, umefunga, mkumbushe, mkumbushe funga wewe, si sawa, saumu, saumu. Watatarattabu alayhi, na inapatikana juu ya hayo, almaghfiratu almaw'udu bi almaw'udu biha, msamaha walopewa ahdi kwayo. Yani mtu yote atakayekuwa na tabia njema na kujipamba na tabia hizo mbaya njema pamoja na kuwa amefunga na akawa anajipamba na tabia kama hizo, faida yake kubwa ni kusamehewa madhambi yake kulingamana na namna alivyoahidiwa huyo. Allah asema atakusamehe. Kwa hivyo atakusamehe kweli. Atakusamehe. Tayyib. عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث بكيو عن أبي هريرة أسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع أسي آتا قول زوري كسيما وونغ والعمل به نكوي فنيا كاز والجهل na kuvuka mipaka, kufanya mambo ya kijinga, mambo yasiokuwa na maana, falaysa lillahi hajatu, Allah hana haja ya huyu mtu, fi ayada ta'ama, kuacha chakula chake, wa sharabahu, na kinywaji chake, aendelee kula, hana somo huyu mtu yote ambaye kwamba haachi uongo na anaifanyia kazi uongo na anafanya vitendo vya kijinga, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja kwa mtu kama huyu aache chakula chake, aache kinywaji chake, aendelee shafahamu, aendelee. Tayib, yani haina maana ule, lakini somo yako ina upungufu mkubwa. Qawluhu as-siyamu junnah. Anabi Huraira, فليس لله في أن يدع طعامه وشرابه. Mungu hana haja ya mtu huyo kuacha chakula chake na kinywaji chake. Haina maana kwamba ale, yani maana atapata thawabu chache, somo yake huenda sikubaliwe pia. Wa qawluhu neno lake, asiyamu junna, funga ni kinga. Huwa bidhammi aljimi wa tashdidi nuni almaftuha, yani ni kutiwa dhamma jim na nuni kutiwa shadde, jimu kutiwa shadde, jimu itiwe dhamma na nuni itiwe shadde, tena iwe ni maftuha, ina fatha. Wa huwa yujinnuka, yani inakusitiri. Ayasturuka wa yakika, itakusitiri na itakukinga. Ifunga ina huwa ma yujinnuka, ni kitu kinachokukinga. Ayasturuka wa yakika, inakusitiri na kukuhifadhi. Mima takhafu, kutokamana kile unachokiogopa. Mima yakafu, kutokamana kile unachokiogopa. Hii ndio maana ya asawmu junna. Wa maana anna siyama, kwamba funga, yaki sahibahu, ina kinga mwenye kufunga. Minal maasi, na maasia ni kinga ya kila unachokiogopa, ni kinga ya maasia. Wewe unanjauta wakati gani? Wewe utakuwa na roho ya kukumbuka kumbuka mambo haya. Yaki sahibahu minal maasi fi dunia, inam kinga yule mwenye kufunga kutoka duniani hapa, kutokamana na nini? Na maasi. Wa idha kana lahu junna, na akiwa mja anayo kinga. Minal maasi, kutokamana na maasi. Kana lahu fil ajri junnatun minan nar, itakuwa yake yeye siku ya akhira. Wa kana lahu fil akhira, atakuwa nayo siku ya akhira, junnatun minan nar, kinga ya moto. Atapata kinga ya kujikinga na moto wa jahannam, na'udhu billahi min an-nar. Ni kinga kutokana maasi duniani, na mkinga mtu na thawabu anapata, na ni kinga kutokana na nar siku ya akhira. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam, tume asema, asiyamu junna kajunnati ahadikum min alqital, sawmu ni kinga kama kinga ya moja wenu kutokamana na vita. Mtu anapokwenda vitani hutafuta kila kitu ya kujikinga, kila kitu ya kujikinga, ili silaha isipenye ikamrarua ikammaliza. Kwa hivyo anatafuta vitu vya kukingia kingia ile silaha, kama ngao na mfano wake. Kwa hivyo somu ni mfano wa ngao, kama ngao ya moja wenu kujikinga nayo katika vita. Naam, hadithi imepokewa na Nisa'i wa Ibn Maja wa Ahmad wa Ibn Huzaima wa Ibn Hibban, wa sanaduhu sahih, asema sanadi yake ni sahih. Sahaba Ibn Huzaima wa Ibn Hibban amesema hadithi ni sahih. ويشهد له حديث أبو هريرة يتلي وانقوه هنا حديث أبو هريرة رضي الله عنه. حديث يا أبو هريرة. وهذا دليل نهين دو دليلي هي ني دليلي بين واز. وهذا دليل بين إني دليل الواز على فضل الصيام, inaotuonesha ubora wa funga kwa binadamu. Wa qawluna fala yarfuth bidhammi alfaa wa kasriha, yarfuth wa yarfith, warrafath rafath nini bifathi ar-ra'i walfaa huwa kalamu alfahish. Fala yarfuth, asizungumze maneno machafu. Fala yarfuth, asizungumze maneno mabaya. asizungumze maneno machafu. Wayutlaku ala alifdha'i biljima', na vile vile inaitwa alfahisha kujitumbukiza katika kufanya mapenzi na mwanamke, pia ni ifdha, kwa sababu unajitokeza waziwazi mbele ya mtoto wa kike, naye anajitokeza waziwazi mbele yako. Walmubashara lishahwa, na kufanya jambo la shahwa moja kwa moja, pia katika hiyo ni fala yarfuth. Qala ta'ala, sema Mwenyezi Mungu, uhilla lakum, mume halalishiwa nyinyi Waislamu, lailatas siyami, usiku wa Ramadhani, arrafathu ila nisaikum, kuwaundama wake zenu. Mumehalalishiwa nyinyi Waislamu usiku wa Ramadhani kuwaundama wake zenu. Sio kwamba ufunge kila kitu, la, kama kuna mahitajio utakidhi haja zako, kama ilivyo katika suratu Al-Baqara aya ya 187, aya 187. Kwa nini Mwenyezi Mungu asema hivi? Kwa sababu wale watu waliotangulia walikuwa hawaruhusiwi kuwaundama wake zao katika mwezi wa Ramadhani, na walikuwa wanaruhusiwa ikiwa kuundama pale anapofuturu hapo kwa hapo, kabla hajalala, kabla hajalala mke wala mume. Lakini alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukaondolewa kizuizi hiki ya kwamba mtu aweza akamundama mke wake wakati wowote. Allahumma isiwe tu ni tumeingia katika mchana. Qala al-kathiru min ulama, min al-ulama, qala kathiru min al-ulama, wamesema watu wengi katika ulama wa Kiislamu, inna al-murada bihi fi hadha al-hadith, kama takwa katika hadithi hii, al-fuhshu wa radi kalam, ni maneno mabaya na maneno machafu. Wallahu a'lam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mjuzi zaidi. Kwa hivyo haitakikani kwa mwenye kufunga kuzungumza maneno machafu wala kupiga kelele wala kufanya mambo yale yaliyokatazwa katika hadithi zilizotangulia. Wa qawlu annahu la yaskhab, asipige kelele. Kuna watu wengine kazi yao kelele tu. Bifathi al-kha al-mu'jama, yenye nukta. Wasakhbu huwa siyahu, sakhbu nini? Kelele. Wadhajja, vile vile ni kelele. Waikhtilatu al-aswati, na kuchanganyika sauti. La, haitakikani hivi. Haitakikani mtu kupiga kelele kwa njia aina yote, haitakikani. Dhajja ni sauti mukhtalit, maneno yaliyochanganyika mengi sana ambayo wanadamu wanaizungumzia, na ni hatari. Asema Sheikh Beck, awaambia Waislamu kama tulivyo sisi leo, sallallahu alaihi wasallam, Waislamu wale ambao wako sawa, fihim tashahun wa tashajur walghiba wanamima. Islamu leo walionekana kwamba katika akida moja na mwelekeo moja, wanachuki baadhi yao baadhi, wanasengenyana baadhi yao baadhi, bal wanabandikana mambo ya urongo kabisa. Allah yajua, asema aliwaona watu kama hao, akasema ila mal khulfu bainakum ila ma wa hadhihi dhajjatul kubra ala ma wa fima yakidu ba'dukum li ba'din shahida al haqq kam tarahu al yatima ila mal khulfu bainakum ila. Mpaka lini mukhtalifiane? Mpaka lini mupigane vita? Mpaka lini mutusiane nyi? إلام الخلف بينكم إلاما بك ليني بس وهذه ضجة الكبرى علامة نهيزي كليلين وسبوغان إنما نغاني زو كليلز نبي ها وهذه ضجة الكبرى علامة وفيما يكيد بعضكم لبعض كونيني ومواتشمبانا نيني بعضيين وبعض جنجيني واتشمبانا وات سيوا تفتكي تغاني hawa hawatetei nyumba, hawatetei ardhi, hawatetei kitu cha thamani katika ulimwengu, isipokuwa wanaotetea ni kuvundiana heshima na kutokomezwa katika moto wa jahannam. Walikuwa takana hawa wasome ndio wenye kujiangalia na kujilinda, lakini ndio wabaya. Wallahi alazim, nasallallahu alaihi wasallam. طيب أسيما قوله ولا يجهل ولا سفني مامبو يكيجينغا. الجهل هنا معنى مراد به ما يقابل الحلم نكيتو كنا تشولينغانا نأوبولي وجينغا مناكي نوبيسي نانيني نكتوكوانا ميزان. أما الحلم نكوى متو مزيتو تبيان جيما la yafalu shay'a nafanya kitu min afali ahli aljahli katika matendo ya wajinga kasiyahi kama kupiga kelele wasafa na mambo ya kipuzi wanahwi dhalika na mambo kama haya. Kwa hivyo wala yajhal ha yani asiwe kinyume cha kuwa mtu pole, asiwe mtu mmoja ambaye yeye ana sifa isiyopendeza. وقوله فليقل اني صائم نكجا mtu atakupigana naye atakumtusi mwambie inni saimun inni saimi nimefunga jamaa. Idha nazaa ahadun pindi akivutana naye mtu au khasama akateta naye kwa maneno au saba akamtusi fa inna waka la yuamiluhu asiamilana bimithli amali kama mfano wa tendo lake, kwa maana wewe utamtukana eh utamtusi bali yakulu bala aseme inni saimun mimi nimefunga bwana laalla kasma huu yanzajir, huenda mtisi wako huyu akakoma an kitalihi kutaka kupigana wasibabi na mateso yake wasibabi na matusi yake asalimike atasalimika kutokana na kupigana na kutusi. Idha alima pinda anapojua anna kwamba la yantasiru minhu hata mshinda leo atapigana likauni saiman kwa kuwa yeye amefunga, na mwenye kufunga anakuwa ana upungufu fulani ya nguvu. Sasa mkipambana hamtoshinda, mimi bana mimi nimefunga bana mimi nimefunga. Inna sawma al-maqbula haqqan, hakika somo iliyokubaliwa kikweli kweli wa sawmul jawarih, ni funga ya viungo anil athami kutokana madhambi. Lazima viungo vyote vifunge, si mdomo tu. Ulimi uzuie, macho uzuie, mkono uzuie, guu lizuie. Sasa viungo vyote vilazimishe kujikinga na mambo ambayo ni kinyume cha nini, cha kusihi somo yake. Inna sawma al-maqbula, hakika sawma inakubaliwa haqqan kikweli kweli, wa sawma al-jawarih, ni funga ya kufunga mtu navi na vile vile viungo vyake, viungo vyake. Anil athami kutokana madhambi, wal lisani na ulimi an kadhibi kutokana na uongo, wal fuhsi na maneno mabaya, wal batni na katika kulinda tumbo, anit taami kutokamana na chakula wa sharabi na vinywaji, walfarji na tupwa, ani rafathi kuundama wa mubasharati nizaa na kuvaana na wanawake. Haitakani kitu kama hicho. Makosa. Somo inakubaliwa imesalimika na yote hayo. Imesalimika na yote hayo nilotaja. Imesalimika viungo vinafanya kazi sawa sawa. Salimika na madhambi, ulimu nizungumza maneno mazuri, hazungumzi maneno mabaya, tumbo hatii haramu, tupu haipeleki pahala pabaya, havaani wanawake kwa njia ambayo kwamba si sharia. Wasiyamu madrasa, funga ni madrasa tarbawiya ya kuwalelea watu. Funga ni madrasa ya ulezi ya kuwalea watu. Tualimu alhilma, madrasa hii ya Ramadhani na kufundisha upole, wasabra na kuvumilia, wasitqa na ukweli, watahuthu na inahimiza ala makarim al-akhlaqi, kuwa na tabia njema. Ona sasa, makarim al-akhlaqi ni katika dini jamaa, bali dini nzima nini? Ni makarim al-akhlaqi. Jueni umuhimu wa tabia njema jamaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam sema, aktharu ma yudkhulu al-insanu al-janna taqwa Allahi wa husna al-khuluq, tabia njema. Sio kwa mtu kuwa na tabia njema ni mtu dhaifu. Umeharibikiwa ukiwa na fikra kama hiyo. Wa fadhail aqwal, kusema maneno bora, wala amali na matendo bora. Fasaimu, mwenye kufunga la yasqa, hapigi kilele, wala yalghu, hazungumzi maneno ya kipuzi, wala yaghdhab, wala hakasiriki, la yantiqu kadhiban, hatamki uongo, wala yaqulu zuran, wala hasemi, hazuli watu uongo, bal qawluhu dhikrun, bal neno lake ni utajwa Mwenyezi Mungu, wa samtuhu fikrun, na kinyamazo chake ni cha kufikiria uwezo wa Allah. Wa inna waqta saimi, hakika wakati wa mfunga, la anfasa wa aghla, ni wakati yenye thamani na ni ghali zaidi, min an yunfaqa fi hadhihi almuhlikat, kuliko watu kutoa katika maangamizi haya ambayo yaangamiza watu. Alati tuathiru ala thawabi siyam, ambayo inaathiri katika funga la mwenye kufunga. Watudhibu hakikata, unaendoa ukweli wa funga, ukweli wa funga yakoseka. Wallahu alam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mjuzi zaidi ya kujua hayo tunayozungumza. Allahumma hdina subula salam, ewe Mwenyezi Mungu tuongoze katika njia ya salama. Wanajina min adh-dhulumat ila an-nur, tuokoe kutokana na viza ya shirki na tabia mbovu na usengenyaji na fitna. Ila nuri, utupeleke kwenye mwangaza wa kumpokesha Mwenyezi Mungu ya ukweli na usawa. Wajanibna alfawahisha, tuweke mbali na utukinge na mabaya, ambao fawahisha ni zina, naudhu billahi min dhalik, naudhu billahi min zina wa ma yuqarribu ilayhi, ma dhahara minha yaliyudhihiri wa ma batana na yalusiri. Wabarik lana fi asma'ina, Allah tubarikie masikizi yetu, wabsarana macho yetu, wa quwatana na nguvu ulizotupa, wa azwajana wake zetu wabariki, wa uladana watoto wetu, wa amwalna mali zetu. Waghfir, samehe Allahumma, Mwenyezi Mungu, lana sisi wali walidina na wazee wetu, wali jamii muslimina na waislamu wote. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika,